La trilla nuevamente el conjunt de Mestalla. Ha servido desde la banda Barragán. La toca per a Mustafi. En el no per a Déu de la primera part. 0-0 encara Mestalla. No ha marcat el València. Quan el València no marca en els primers minuts, si li atreguen tres partits. André Gómez de primera per a Alcázar, que ha vingut a rebre la banda. Cau Alcázar a terra, però torna a rebre per André. André l'envia a la frontal de l'àrea fàcil per al porter, per a l'altíssim porter, al granadí Julián, el porter de l'Almeria, que ha atrapat pràcticament en la línia de la frontal de l'àrea. La recupera el València. Javi Fuego per André Gómez, perdó, per a Enzo Pérez, a Enzo per a Javi, Javi darrere per a Escodra Mustafi. S'incorpora l'Alemany, la dissa l'altra per a Barragán, Barragán per a Enzo, Enzo de primeres per a Rodrigo, Rodrigo per a Enzo, Enzo, bueno, que és el que fa, retén l'esfèric Enzo Pérez, l'argentí, el recent aplegat, l'envia sobre Rodrigo, Rodrigo a punt de Pedre, a bueno, que és el que fa, l'envia entre línies per a Parejo, Parejo per a Barragán, Barragán per dreta, pot centrar Barragán, la dissa darrere, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. Bona l'apertura en banda dreta per a Steve McBarragan. La centrada oberta per a la incorporació en segona línia del capitani Parejo, que de primeres li pega. Arriba Fegam amb la seva mà al porter, però no pot evitar que la pilota acabe colant-se junt al pal, convertint-se en el primer gol de la vesprada en Mestalla, en el 10 de la primera, en el 10 marca el 10 en Mestalla, València, Parejo 1, Almeria 0.